تفسير آية نمبر 59. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا نہ سمجھیں کہ سبقوا، وہ بھاگ نکلیں گے. سبقہ کا مطلب ہوتا نا آگے بڑھنا. کافر لوگ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ اس جنگ میں بھاگ نکلے ہیں یا بچ گئے ہیں تو وہ آئندہ بھی اللہ کی پہنچ سے باہر رہیں گے، بھاگ نکلیں گے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے. عاجز کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین جیم زے، یعنی عجز و انکساری کے معنوں میں عاجزی، لیکن عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے مثلا عاجزہ الصید، عاجز کر دیا اس کو شکار نے. مراد اس سے کیا ہے کہ شکار کے پیچھے وہ شخص اتنا دوڑا کہ وہ اسے قابو نہ کر سکا، پھر بھی بھاگ نکلا، پکڑا نہ جا سکا. اب اس شکار کو امیجن کرتے ہوئے اس بات کو سمجھیے کہ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، یعنی بھاگ بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ کی قدرت سے، اس کے قبضے سے کہیں نکل کر نہیں جا سکتے. بنیادی طور پر اپنے کانٹیکسٹ میں تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ جنگ بدر میں مصیبت سے بچ نکلنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی بچے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ گھیر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، ان کی شامت آئے گی. لیکن عام معنوں میں بھی اس سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص جو گناہگار ہو، مجرم ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اگر وہ کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈھٹائی کے ساتھ جمع رہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا. کسی بھی ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے. کوئی بھی شخص اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے. یہ بھاگیں گے کیسے؟ ان کے لیے تو ابھی مزید تیاری کرنا. یہ جنگ بدر آخری مارکہ نہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے، ابتدا ہے. آئندہ بھی انہیں مزہ چکھانے کے لیے تیار رکھو. کیا تیار رکھو؟ مستطعتم، جو بھی تم میں استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے تم میں. کس چیز کی؟ من قوتن، قوت میں سے. اور ومن رباط الخیل، اور گھوڑے باندھنے میں سے. ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو. وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو. وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ، یعنی کفار قریش کے علاوہ کچھ اور دشمن. لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. اور اس تیاری میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے. وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی چیز، چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یوفا الیکم، وہ تم کو پوری پوری واپس دے دی جائے گی، اس کا پورا اجر ملے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف اسلحہ تیار رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس میں پہلی چیز قوت کہی گئی ہے کہ قوت تیار رکھو. قوت سے کیا مراد ہے؟ اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوتن نکرہ ہے، اس لیے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اور من قوتن، قوت میں سے کوئی بھی قوت، تو اس میں عددی قوت بھی ہو سکتی ہے، مین پاور، مقابلے کی قوت بھی ہو سکتی ہے، جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی مین پاور لوگوں کا اکٹھا اور پھر ان لوگوں میں سے ایک ایک کی جسمانی فٹنس. پھر اسی طرح آج کے دور میں ایٹمی قوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی قوت کی کوئی بھی قسم. ہر دور اور ہر علاقے اور ہر وقت کی ضرورت کے مطابق جو بھی مناسب ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز کو قوت کا نام دیا، اور وہ کیا تھی؟ تیر اندازی. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے. آپ نے اسے تین بار دہرایا اور فرمایا، سن لو، اللہ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے. یعنی تیر اندازی جو ہے وہ مسلمان کی ایک لازمی مہارت ہے. ایک اور روایت میں ہے مسلم کی، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی. یعنی یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جس کی ایکسرسائز جاری رہنی چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے، سلمہ بن اقوہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ یعنی اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے تیر انداز تھے، اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں، یعنی دو میں سے ایک کا ساتھ آپ نے دیا، تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے. آپ نے فرمایا، تم تیر اندازی کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں تیروں کی اپنی اہمیت ہے، یعنی ابتدائی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے آج بھی تیر کام آتے ہیں، لیکن ان کی جگہ کچھ بڑے تیروں نے بھی لے لی ہے، یعنی میزائلز. اور دنیا اسی پر بس نہیں ہو گئی، آئندہ دور میں معلوم نہیں اور کیا کچھ آئے گا کہ جس سے نشانہ بازی ہوگی دشمن کے ٹھکانوں پر اور دشمن کی قوت پر. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹمی قوت بھی اس وقت تک اتنی فائدہ مند نہیں جب تک کہ میزائلز نہ ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے فرمانا کہ قوت تیر اندازی ہے، تو تیر اندازی ہوگی اور نشانہ بازی ہوگی تو جو کچھ بھی اسلحہ تیار ہوگا وہ دشمن تک پہنچایا جا سکے گا. تو گویا میزائلز یا پھر گائیڈڈ میزائلز یا میزائلز کی کوئی بھی قسم، وہ سب کچھ اس میں آتا ہے. یہ کسی نے کمنٹ لکھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قوت رمی میں ہے، یعنی تیر اندازی میں ہے. آج کے اخبار میں آیا ہے کہ دا لیٹسٹ ویپن سسٹم آف ٹوڈیز ٹائم از نیمڈ ایرو ڈیزائنڈ بائی امریکہ، یٹ دے سے قرآن از آؤٹ ڈیٹڈ. یعنی انہوں نے جو لیٹسٹ ہتھیار بنایا ہے اپنی قوت کے مظاہرے کے لیے، اس کا نام ہی ایرو رکھا ہے. دا ایرو از پرائمریلی اے ڈیفنسو سسٹم، اٹس پاورفل انف ٹو پروپیل 500 kg پے لوڈ اباؤٹ 300 km. یعنی 500 کا بوجھ 300 میل دور تک پھینکے گا بارود وغیرہ کا. وہ مر بات الخیل، اور گھوڑے باندھ کر. اب جب گھوڑے باندھنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ گھوڑوں سے جنگ کرو، تو آج تو جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے، گھوڑوں سے کیسے جنگ ہو سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آج بھی گھوڑے جنگوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں آج بھی گھوڑوں کے ذریعے ہی اسلحہ اور افراد منتقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً جو پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھوڑا صرف اس دور کے لیے ہی نہیں تھا، آج بھی گھوڑا اپنی اصل شکل میں ایک بہترین ذریعہ ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا سمبولک بھی ہو سکتا ہے، یعنی اصلی معنی تو اپنی جگہ برقرار ہیں، گھوڑے کی ضرورت اور افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن گھوڑا اگر سمبولک فارم میں بھی لیا جائے تو اس سے مراد اسلحے کی ترسیل یا نقل و حرکت کے تمام ذرائع ہو سکتے ہیں، ٹینک ہو سکتے ہیں یا گاڑیاں اور جہاز اور آبدوزیں یعنی سب مرینز، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں جو اسلحے کی ترسیل کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس دور میں گھوڑے سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ سواری کا اور بار برداری کا۔ بار کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ چیزیں اٹھانے کا۔ اور آج گھوڑا بھی اور گھوڑے کے علاوہ وہ تمام چیزیں، خواہ وہ جانور ہوں، خواہ وہ گاڑیاں ہوں، ٹینک ہوں، سب مرینز ہوں یا پھر جہاز ہوں، ہوائی جہاز ہوں یا بحری جہاز ہوں، بحری بیڑے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی انجن کی طاقت کو کس سے ناپا جاتا ہے؟ ہارس پاور سے۔ اٹ مینس کہ ہارس جو ہے وہ بذات خود پاور کا ایک سمبل ہے، اس لیے آج بھی گھوڑے کی ضرورت اور گھوڑے کے نام اور نشان کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آج کل بھی ترقی یافتہ علاقوں میں جہاں پر ہر چیز میسر ہے، لیکن بزی اسٹریٹس میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بجائے گھوڑوں پر پولیس گشت کرتی نظر آتی ہے۔ مثلا منگولیا میں اب بھی گھوڑے استعمال ہوتے ہیں جنگوں میں، پھر اسی طرح سکردو، سیاچین، ان سب میں جو اسلحے کے ذخائر ہیں وہ گھوڑوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جاتے ہیں۔ ویتنام میں امریکیوں کی شکست کی ایک وجہ یہ تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار تھے، لیکن ویتنامی ان کے مقابلے میں اگرچہ ہتھیار زیادہ نہ رکھتے تھے یا ویسے نہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے آمد و رفت کے لیے ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، یعنی اسلحے کی سپلائی کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا، جس سے وہ مشکل یا پہاڑی راستوں پر آسانی سے سفر کرتے تھے، اور وہ راستے تھے جن پر صرف گھوڑے چل سکتے تھے، ٹینک وغیرہ ان راستوں سے نہیں گزر سکتے تھے۔ اور امریکہ سپلائی کا یعنی اسلحے کی سپلائی کا یہ راستہ کاٹ نہیں سکا، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ اس لیے پتا چلتا ہے کہ آج کے دور میں بھی گھوڑے وہ کام کرتے ہیں کہ جو بسا اوقات ٹینک اور دوسری سواریاں نہیں کر سکتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سواری کے جو دیگر ذرائع ہیں ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، سورۃ النحل میں آتا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، وہاں صرف گھوڑا نہیں اوروں کا بھی ذکر، لترکبوها تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ اور یہ زینت کا سامان بھی ہے، ویخلق ما لا تعلمون اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان جانوروں کے بعد سواری کے اور ذرائع بھی آئیں گے دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ گھوڑا تین قسم کا ہوتا ہے، یہ تین مقاصد کے لیے رکھا جاتا ہے، لرجلن اجر، ایک تو انسان کے لیے اجر کا ذریعہ ہوتا ہے، ولرجلن ستر، اور ایک ڈھانپنے کا ذریعہ، وعلی رجلن وزر، اور ایک بوجھ ہوتا ہے انسان پر. اجر کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ فی سبیل اللہ اس سواری کو استعمال کرے. اور پھر ستر کیا ہے؟ کہ انسان اسے اپنی عزت و آبرو کے لیے استعمال کرے، اور یعنی اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے، یعنی اپنی روزمرہ کی ضروریات میں. اور ولا تنسى حق ظهورها وبطونها في اسرها ويسرها، اور تنگی میں آسانی میں ان کی پیٹھ اور پیٹ کا حق نہ بھولے، یعنی ان کو کھلائے پلائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور وزر کیا ہے؟ کہ جو انسان محض تکبر کے لیے اور بلا ضرورت غلط مقاصد کے لیے جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھوڑے صرف کس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ اپنی دولت کی شان و شوکت کی نمائش کے لیے، ریسنگ کے لیے، جوئے کے لیے، یا کچھ اور مقاصد کے لیے. تو وہ انسان کے اوپر بوجھ ہے، یعنی انسان کو قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اسلام میں بذات خود بری اچھی نہیں، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو مشرکین سے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ قوت میں پھر مال بھی آتا ہے، جان بھی آتی ہے، اور زبان بھی آتی ہے، یعنی قلم بھی آتا ہے. مال، جان اور زبان، تو قوت ان تینوں چیزوں کے اندر ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے لیے مال بھی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دفاعی اخراجات کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر انفس بھی چاہیے، بہترین مین پاور، انسانی فورس چاہیے. اور پھر السنہ، یعنی زبان کی طاقت، اور زبان میں سپیچ بھی آتی ہے اور قلم بھی آتا ہے، کیونکہ قلم بھی دراصل ماں کے ضمیر کا اظہار کرتا ہے، اور زبان بھی جو انسان کے اندر ہے اس کا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، دونوں ہی قوت کے ذرائع. آج کے دور میں جنگیں صرف اسلحے کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا جنگوں کا رخ بدل دیتا ہے. تو اس لیے جب ہم بات کریں گے من قوتن، تو اس میں صرف اسلحہ نہیں آئے گا، بلکہ قوت میں مالی قوت، جسمانی قوت، زبان کی قوت، قلم کی قوت، افکار کی جو قوت ہے، یعنی انٹلیکٹ کے استعمال کی، عقل کے استعمال کی، اور عقلی برتری جو ہے مسلمانوں کی، یہ سب چیزیں اس میں آتی. ان سب کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو صرف ایک لمیٹڈ پیمانے پر محدود تفسیر کے ساتھ صرف اپنے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک جامع آیت ہے. آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی. یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہو، لیکن تھوڑا سا کہ جہاد کیسے کیسے ہوتا ہے، کس کس چیز کا ہوتا ہے، اور ماضی میں جن لوگوں نے، یعنی امت مسلمہ کے ہر حصے نے، عورتوں نے، مردوں نے، ہر ایک نے جہاد کیا، اور شکلیں مختلف تھیں، لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش میں مصروف تھا. آگے آپ سورت التوبہ میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے اہل ایمان میدان جنگ میں ہی نکل جاتے، کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دو بہت بڑے گروہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں، اور پھر ان کے آگے فالوورز میں. ایک تو وہ تھا جو مستقل طور پر جنگوں کے لیے نکل گیا، اور دوسرا وہ تھا جس نے علم میں خوب خوب محنت کی اور کوشش کی. اور اس طرح دونوں ہی سرحدوں پر، یعنی دفاع میں بھی اور نظریات، دونوں ہی مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ رہا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی گھرانے کے تین مختلف افراد کیا کر رہے ہیں. ربیعہ الرائی، रबिया इनका नाम था, हमारे यहाँ रबिया लड़कियों का नाम होता है, इसलिए ये रबिया अरबी में मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। अबू उस्मान कुनियत थी, बाप का नाम फर्रूख था। गुलाम के घर में रबिया पैदा हुए थे, यानी गुलाम के बच्चे थे, लेकिन आगे चलकर इल्म के ताजदार बने। इनके बाप जो थे वो गुलाम थे, फर्रूख। रबिया अइम्मा ताबईन में से थे, इमाम थे, हाफिज थे, फकीह थे, मुज्तहिद थे, इसीलिए रबिया अर्राय कहलाते थे, यानी जिनकी राय को बहुत अहमियत थी। कहते हैं कि ये अभी माँ के पेट में थे कि इनके वालिद फर्रूख को खुरासान की मुहिम में जाना पड़ा। मुसलमान खुरासान की तरफ जिहाद के लिए निकले हुए थे। कुछ ऐसे इत्तफाकात पेश आए कि वो पूरे 27 साल वतन वापस ना आ सके। एक दो साल में 27 ईयर्स तक वापस ना आ सके। रबिया की वालिदा बहुत अकलमंद और आकबत अंदेश खातून थी। उनकी पैदाइश के बाद उनकी तालीम और तरबियत का बहुत ख्याल रखा। शौहर की अदम मौजूदगी में उन्होंने पूरी तवज्जो से लड़के की तालीम और तरबियत दिलाई। शौहर का कुल अंदोख्ता, यानी जो कुछ वो छोड़कर गए थे, वो 30,000 अशरफियां थी। सब कुछ रबिया की तालीम पर खर्च कर दिया, माल का जिहाद है, और खुद शौहर के बगैर इतने साल रहती है, नफ्स का जिहाद है, और शौहर खुरासान की मुहिम पर गए हैं, उनका जंगी जिहाद है। रबिया बहुत जहीन और इल्म के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्द तालीम हासिल कर ली और जवानी के आगाज में ही वो तमाम उलूम में माहिर हो गए। 26 से 27 ईयर्स की उम्र में उनका शोहरा दूर दूर तक फैल गया और दूर दूर से लोग उनके पास इल्म हासिल करने के लिए आने लगे। 27 साल के बाद उनके वालिद घर वापस आए। घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, बाप बेटे दोनों एक दूसरे से नावाकिफ। रबिया बाहर निकले तो दरवाजे पर एक अजनबी को देख के बहुत बरहम हुए। कहा, दुश्मन खुदा तू मेरे घर पे हमला करता है। फर्रूख ने जवाब दिया, दुश्मन खुदा तू मेरे घर में घुसा हुआ है। यानी वो मुहावरे में कहते दुश्मन खुदा। दोनों में यहाँ तक गुफ्तगु बढ़ी कि बाहम दस्तो गरेबां हो गए। वो अंदर आना चाहते थे और वो उनको बाहर धकेल रहे थे। ये शोर सुनकर पड़ोस के आदमी जमा हो गए। देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। रबिया फर्रूख से लिपटे हुए कह रहे थे, खुदा की कसम तुझको हाकिम शहर के पास ले जाए बगैर ना छोड़ूंगा। फर्रूख की जबान पर भी यही कलेमात थे। इतने में हजरत अनस बिन मालिक पहुंच गए। फर्रूख से कहा, बड़े मियाँ आप किसी दूसरे घर में ठहर जाइए। इस वक्त फर्रूख ने अपना तारुफ कराया कि मैं बनी फुलां का गुलाम हूँ, मेरा नाम फर्रूख है, ये मेरा घर है। उनकी आवाज सुनकर बीवी घर से निकल आई और उन्हें पहचान कर बेटे से कहा, ये तुम्हारे बाप हैं। शोहर को बताया कि ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम हालत हमल में छोड़कर गए थे। ये पर्दा उठने के बाद दोनों बाप बेटे गले मिलकर खूब रोए। ये एक औरत की गवाही भी थी। घर में दाखिल होने के बाद फर्रूख ने बीवी से अंदोख्ते के मुतालिक पूछा, यानी जो वो छोड़कर गए थे। कहा कि मेरे पास 4,000 दिनार हैं। बीवी कुल पैसे बेटे की तालीम में खर्च कर चुकी थी। जवाब दिया, अभी ऐसी जल्दी क्या है, पैसा हिफाजत से दफन किया हुआ है, इत्मीनान से निकालूंगी। इस वक्त रबिया की जात तालिबान इल्म का मर्जे बन चुकी थी। मस्जिद नबी में उनका हल्का दर्स कायम था जिसमें मदीना के बड़े बड़े आइम्मा उलमा अशराफ शरीक होते थे। रबिया मामूल के मुताबिक वक्त पे मस्जिद चले गए। उनकी माँ ने दर्स का वक्त पहचान कर शोहर से कहा, जरा जल्दी से मस्जिद नबी में जाकर नमाज पढ़ाओ। फरूख मस्जिद गए तो देखा कि एक शख्स के गिर्द लोगों का हजूम लगा हुआ है। इमाम मालिक, हसन बिन जैद, इब्ने अबू अली, मसाहकी वगैरह, मदीना के शुरफा, अकाबर हल्का दर्स में शरीक हैं। इमाम मालिक तालिब इल्म है अभी। फरूख ये हजूम देखकर करीब चले गए। लोगों ने रास्ता दे दिया, यानी इतना रश था कि वो रास्ता नहीं मिलता था। लोगों से पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं? उन्होंने बताया, रबिया बिन अबी अब्दुलरहमान फर्रूख। ये सुनकर वफूर मुसर्रत में बोल उठे, खुदा ने मेरे लड़के को ये रुतबा अता किया। और घर जाकर बीवी से कहा, मैंने तुम्हारे लड़के को ऐसे रुतबे पे देखा कि इससे पहले किसी साहिब इल्म फकीह को नहीं देखा। शोहर की जबान से ये इतराफ सुनने के बाद बीवी ने कहा, अब बताओ क्या चाहते हो, बेटे की ये अजमत, ये 30,000 अशरफियां। फर्रूख ने जवाब दिया, खुदा की कसम बेटे की अजमत और शान। बीवी ने कहा, फिर तुमको मालूम होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी कुल दौलत उसकी तालीम में सर्फ की। फर्रूख ने कहा, खुदा की कसम दौलत ठिकाने लगी, असल जगह पर पहुंच गई। اب یہ تین مختلف طرح کے جہاد ہیں نا کہ نہیں ہے؟ مال بھی انوالو ہے، نفس بھی انوالو ہے، اور جنگ والا جہاد بھی ہے، علم والا بھی ہے. تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا جہاد. اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عزت ملی کہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا کہ تمہارا جہاد کم ہے یا تمہارا کم ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کا کردار کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں اگر عورتوں کو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ ساری زندگی صرف رو رو کے گزار دیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو بھی فراموش کر دیں، اور ہر کوئی ان کے پاس بیٹھ کے صرف تعزیت کرتا رہے، یہ کون سا جہاد ہے، تمہارے میاں 27 سال سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے. اور تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت اپنا کردار ادا نہیں کرتی. اور عورت بچے کی تعلیم اسی وقت دلا سکتی جب وہ خود پڑھی لکھی اور اس کو علم کی قدر ہو، ورنہ تو وہ اس کو بھی کہیں چھوڑ دیتی کہ باپ تو تمہارا گیا، تم کما کے لاؤ میرے لیے. یا یہ کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنوانے میں سب کچھ لگا دیتی، زیور بنواتی، پہنتی. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور ہم سب کے لیے دعوت عمل ہیں ان واقعات میں.